Teresa Lekunberri, egunon? Egunon. Gaur arratsaldean Tomalakost zinemagile bordelesaren lanak oinarri harturik, atxalde berezi bat antolatzen duzu ezta? Bai, eskual etnopoloak eta Jean Richelar katedrarekin arratsalde berezi bat antolatzen du, egia da. Bi filma proiektzio hor izanen baitira, beraz lehenik Tomalakostek Luosoko gertakaditik landa egin zuen labur metraia, aski labura, ogoita iruminotakoa, eta horren ondutik aieteko konferentziatik landa egin zuen filma luzeagoa, kasikoren bat egiten duena, beraz horiek biak aurkeztuak izanen dira arratsalde untan, hiruak eta bostak artean, eta handik landa trukaketa bat izanen da zinegilearekin, eta bereziki sei ontan John Cazenavek eginen du mintzaldi txipi bat hamaja oren laguden batekoa. John Cazenav eskualduna da heletara, erakaslea eta ikerlaria Bordo Montainan eta ikerren ere, beraz harek, bere ikerlari ikus moldea manen dauku Tomalakosten lanaz, eta Tomalakostek berak ere bistan dena, oren bat eta erdiz espiketuko dauku zendako eraman duen holako lana, nolako katzen duen eta zer den pixka bat bere sinematografiaren filosofia, behaz horiek guziak arratsalde untan eta arratsean zorzietan Tomalakosten mintzalditik landa bere hiruaren filma Lipotez Demokratik, hanbat jendeak ikusi dutenak, berriz pasatako da Latalanten. Ara, Tomalakosten Kosteek Euskal Gatazkaren inguruan egindako hiru lan horiek berriz ere pantaila hondira ekarriko dituzue, baina Euskal Etnopolotik zendako hartu duzue gai hau lantzeko autua. Euskal Etnopoloa badu bai 5 urte lanean ari dela eta bere funtsa da eskual jendarteari lotuak diren gaien galdezkatzea. Beraz, hanbat gaien inguruan antolatzen ditu mintzaldiak, kolokioak. Eta guretzat, importanta da nahi bauzu jendartearen kezketarik eta jendarte horren mugimenduari eta bilakaerari hurbilegoitea. Eta Tomalakosten sinematografiaren presentatzea eta ikuspegi horren galdezkatzea hortan sartzen da. Pentsatzen dugu hanbat ikusmolde ekartzen direla kanpotik eskual jendarteari buruz, eta hori da ikusmolde berezi bat azken hamar urte hotan bizi dugun egoerari buruz. Sinemak ekartzen daukun lekukut tosun bat da, eta berdin ondoko hilabetetan beste lekukotasun mota batzu ere ekartzen alditugu gai berari buruz, edo beste gai bati buruz. Baina guk hor arte mota baten lekukotasuna nunbait nahi dugu hor ekarri ere. Teresa Lekunberri, mil esker? Mil esker zuedi.